Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom iniția acest dialog interactiv. Astăzi este luni și evident că avem temă liberă, iar dacă este temă liberă, avem și câteva știri foarte și foarte pe scurt. Guvernul a scăpat de moțiune de cenzură, adică au trecut 3 zile după asumarea răspunderii față de un pachet de legi și dacă nimeni nu a intervenit și nu a depus această moțiune de cenzură, deci guvernul rămâne în picioare. Mai departe. Reprezentanții ai adunării parlamentare ai Consiliului Europei, mai bine zis, raportorii care s-au aflat în Republica Moldova, pentru că știți că suntem monitorizați de către Consiliul Europei, regretă că în Republica Moldova nu s-a găsit voință politică pentru a modifica articolul 78 din Constituție, astfel ca șeful statului să fie ales de către cetățeni. Raportorii pentru Republica Moldova ai APCE constată cu îngrijorare că nesoluționarea cazului Pădurea Domnească este o pată pe obrazul justiției moldovenești. Ei, s-a soluționat problema. A căzut guvernul filat până la urmă. Justiția a învins, nu justiția, dar cei care controlează justiția au învins în alte domenii. După ce a fost organizat un fel de alegere a listei candidaților Partidului Democrat pentru parlamentare, Marian Lupu spune că cei aleși de cetățeni și membrii de partid vor mai fi triați, adică va mai fi modificată această listă cam în proporție de 10-15%. Eu n-am prea înțeles ce a fost duminică. Un succes, prea multă lume, alegeți candidatul, pentru că în lumea civilizată, în Statele Unite, sunt aleși electori. Electorii participă la alegerea în următoare etapă și așa mai departe, și așa mai departe. Aici a venit cu unii, a fost leniș și mai ales că presa de a scrie că foarte mult lumea a fost adus cu desilă și li s-a spus chiar pe cine să aleagă. Candu primul, cel al doilea, cel al treilea. Bun. E o tentativă a Partidului Democrat de a-și consolida oricum electoratul, cam puțin el electorat a consolidat. Vreo 5% cam din ceea ce ar fi necesar ca să treacă pragul electoral. Partidul Liberal Reformator și Partidul Socialist din Republica Moldova s-au lansat duminică în campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Și în România campanie electorală, dar prezidențială. Elena Udrea, lansându-se și ea în prezidențiale, împreună cu un grup de susținători de vreo 10.000 de persoane, a declarat publicului că contracandidatul ei, acum premierul Victor Ponta, este un agent, l-a numit agentul 000. Revenind la noi, un chișinăuian a fost găbjit că vindea la piața centrală alcool etilic contrafăcut. Avea și sticle, avea și butoaie, avea și alcool. Noi nu vom, cei care consumăm sau cumpărăm la piață, nu vom avea sănătate. Eu cred că ăștia trebuie condamnați la 25 de ani de pușcărie. Eu înțeleg când te ocupi cu niște chestii de astea așa clandestine, dar nu otrăviești oamenii. Dar știind că acest alcool este unul dăunător și poate duce la decesul cetățenilor, cred că trebuie să mănânce 25 de ani din închisoare. Dar la închisoare nu e atât de rău. Iată, de exemplu, un angajat al penitenciarului din Cricova a fost prins cu droguri în ceas. Poate că la fabrică erau puse în ceas. Cei din zona ocupată de separatiști, spuneam și altă dată, sunt niște profitori, mulți dintre ei, și fac contrabandă de pârâie. Un cetățean de la Tighina a fost prins cum aducea spre Chișinău ilegal vreo 700 de litri de spirit. Bun, cred că avea cui da acest spirit ca să facă alcool contrafăcut și să moară moldoveni. Dar sunt și oameni cu inimi mari care țin la sănătatea noastră. De exemplu, studenții de la Universitatea de Medicină din Chișinău au organizat azi, pentru prima dată, un marș al inimii. Cu baloane în formă de inimă au ieșit băieții și au mărșăluit un pic prin centrul Chișinăului pentru a demonstra că 100 de pași pe zi sunt necesari pentru o inimă sănătoasă. Cam atât am selectat pentru debutul acestui dialog. Dacă aveți alte știri, vă puteți referi la ele. Suntem la forum la Vocea Basarabiei, temă liberă, 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Ascultă și participă! Să te auzim! 804-424, 804-422, formula Vocea Basarabiei, tema liber pentru toată lumea, 2 minute la dispoziția dumneavoastră, nu mai mult, avem un ascultător și începem dialogul propriu-zis. Bună seara! Bună seara! Bună! Domnul Gherasim, eu m-am uitat la televizor, aveam plăcere, dar am plăcere, m-am uitat cu o estelegă a Partidului Democrat. E o prăzăcie totală. Eu în deopște rămân uimit. Vrem, gândem, visam, că se ieșim de sub talpa asta, care ne-au călcat pe gât cu justiție, procuratură și toate nedreptățile astea. Și m-am uitat atâta lume, acolo s-au dus, și eu credeam că electoratul Partidului Democrat sunt niște narcomani, bețăvani, hoți și aferiști. Așa mă gândeam cum să-i voteze nimeni, dar câtă lume s-a strâns, de unde i-au luat-i? Chiar lumea n-are minte, unde ne ducem noi? Noi vrem în Europa, vrem o viață mai bună. Dar și mergem, și suferim noi toți după dânsii. Rog tot electoratul, dacă are minte, treziți-vă, uitați-vă ce faceți. Noi avem partide cu o minte poate curată încolo, spre Europa, oameni buni. Vă spun la revedere. Da, la revedere. Domnul Nicolae, eu n-aș fi atât de categoric că cetățenii au avut dreptul, sau membrii Partidului Democrat au avut dreptul să-și participe la această acțiune organizată în cadrul partidului, chipurile ei să-și desemneze mânuța lor candidații pentru a face lista, lista se aprobă la Consiliul Național și așa mai departe. Mai sunt proceduri, se mai modifică, spunea domnul Lupu după această alegere. Eu n-aș fi atât de categoric de și aș califica electoratul PD-ului astfel. Sunt și oameni de treabă care împărtășesc ideile Partidul Democrat. Altceva, că farsa a mers prea departe. Ori îți alegi în cadrul partidului și o treabă internă de partid, ori faci alegeri paralele și atunci nu înțeleg de ce Comisia Electorală Centrală n-a intervenit cumva să-l întrebe. Voi ce faceți? Chemați electoratul la un fel de votare. Bună seara mai departe. Când în America fac în cadrul partidului. Partidul Republican își face alegerile prime-ului. Partidul Democrat își face prime-ul. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună! Felix, nu. Da. Domnul profesor, eu în privința o secundă cu pădurea domnească, eu nu știu ce mai vrei de la pădurea asta domnească. Sau să iei după propaganda asta a partidului respectiv. A fost eliberat procuror general, a fost eliberat și tras la răspundere, dar încă nu judecat judecătorul, a fost scos directorul general a pădurilor de lucru, a fost cine, a fost guvernul, dar și mai vor cu pădurea domnească. Eu vreau să spun altceva, cu guvernul e o veste îmbucurătoare, dar a avut loc congresul trădătorilor neamului în frunte cu Dodoni. Dacă ați privit. Și acolo erau toți comuniști, și Crecean, și Țurcan, și Neguț, și Cioban, și... Numai nu știu de ce a lipsit domnica Cemărtan și cu preotul Marchel, dacă de la Bălța, ăștia nu i-am văzut eu. Și Cemărtan cred că era ocupat. și încă una, că deputatul din Duma Rusiei, șovinul cel de Serghei Mironov, fostul președinte a senatului lor, tipa, nu? Care a spus că deputații ruși susțin și vor crearea Novorusiei. Și desigur că voi include acolo în componența lor ei, adică și Odessa și Transnistria, fix aceleși lucruri, spune, a fost președintea Dumnezeu de stat. Câțiva ani urmă, Selezniov. Adică rușii din nou vor Imperiul Rus. Șoare, nu-i oamenii noștri, nu pot înțelege. Unii duc agenții ăștia a Moscovei în frunte cu Dodon și Marea Rușine a Moldovei Greceană și alții. Eu, domnul Vasile, priveam fotografia asta lor, am pânzit Chișinău, Dodon și cu Usate, doi eroi naționali după Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș. Ceva anul care a șters-o de la comuniști. Dodon care a șters-o de la comuniști, dar Dodon a fost implicat și în furt, vă amintiți, a fost publicat în Timpul, că a luat bani pe degeaba fără să facă lecții când era ministru. Și Greceana care a amenințat că cum îi spuneau, sunt supervizina, carabina presa spunea, a amenințat că va trage în copii. Stau toți trei, ce band care urla un an în urmă jos alianța de preopăreței. Turcan, care au fost la comuniști. Și văd pe trei pe fotografie și mă uit așa să mai potrivește aia să ne conducă, Doamne ferește. Doamne ferește. Și încă una, ați observat Mironov, spunea că ucrainii sunt fașiști. Că actuala conducere a Ucrainei va fi arestată. Ei, iată ce vor ei. Atunci și prost se mai întreabă azi cine omoară lumea Ucraina. Doar ministrul rus de externe a lor la o ședință de, nu de mult, îmi pare că pe lângă NATO, doar insista să nu fie primită Ucraina în Uniunea Europeană. Da. Tot el doar se revolta, deși prim-ministru Ponta a spus că va fi unit, adică Basarabia cu Uniunea Europeană sau România. Toți nu, trebuie să facem numai și vor ei. El se întreba și fel de unire, și fel de libertatea Ucrainei. Și cretinul încă anunță că el vrea să facă ancheta, să stabilească cine a omorât oamenii ce zeci de oameni și-au aruncat în groapă. Adică și spriniește că singur rușii în pușcă și ei trebuie să caute, criminalii trebuie să caute criminalul. Domnul Vasile, iau exemplu Cătânelui. La Cătâne au împușcat 10.000 de ostași polonești și au spus că nemți au făcut treaba asta. Pe urmă, Putin a recunoscut în sfârșit că rușii au împușcat. Da. Iată stilul lor. E mai bine să-l duci la Sâhtvă Carc, și dacă au murit vreo 6 persoane și 100 sunt tot răviți cu narcotice. Da. Și ar dezgropa pe cei mor de sida și narcomanie. Au fost împușcat tânărul și ala la Vador, văd în ochii oamenilor și nu au vrut să-l judici pe lor. Tot căutau vinovatul între noi. Noi totdeauna suntem. Și oare șinii îi trădătorul și prostul și ala care merge amul după Dodon și după Usată și după Greceană și după Aldineguț și așa. Cine-i oare? Bună seara bună! Continuă formul, bună seara! Alo? 804-424, 804-422, formula Vocea Basarabie, temă de vreo. Bună seara! Avem cineva la telefon? Avem cineva la telefon? Avem, bună seara! Bună seara, domn Gerasem, Victor. Da. Domn Gerasem, asta e părerea mea. Mie mi se pare că guvernanții ăștia noștri, și Lupu, și Filat, și Hadârcă, mie mi se pare că ei fac loc comuniștilor și socialiștilor la putere. Lupu spune că poporul să aleagă deputații în Parlament. El spune, azi spune, de-amă, că tot ar fi decizia partidului. Păi, nu, poporul nu și-a ales deputații în Parlament. Poporul și-a ales lista partidului, nu poporul. Lista partidului. Deci membrii de partid și-au ales lista partidului. În loc să facă un congres, a făcut, uite, treaba asta. Și a mai venit și altă lume. Păi, dar asta e, asta s-ar juca, că, cum s-ar spune, s-ar juca de alegerile. Păi, și-a mai consolidat electoratul un pic. E, și-o consolidat. 98.000 de oameni, ce? Asta e putere în partid? Asta e nimica toată. Dacă se iasă și la alegeri tot numai ăștia oameni se iasă, păi și cât procente ar să iei el? E problema lor. E corect, e problema lor, dar să dai voi, ca și ei ori să iei mai mult, al de Dodon. Dacă au bani, pot să facă. Păi așa e, cu bani ori să facă, nu că ori să facă, dar ori chiar ori să facă. Eu nu știu de ce ar lua, de ce îl creditați pe Dodon cu așa de multe puncte. Cam ce a făcut Dodon pentru Moldova ca să merite atâta dragoste? Pe Dodon trebuie să-l iei procuratura de căpăstru, SIS-ul trebuie să-l iei și pe dânsul și pe usatăi. Și să-i scuturi așa ghenișor, că acolo sunt păcate multe la Dodon. Da. Dacă ar trebui lumea asta o leac să mai gândească. Eu mi-amintesc cum huvâia presa la sfârșitul anului 2008, dacă nu mă înșel, când Dodon vendea mai pe nimic proprietății de statului. Da, dar cât a fost el ministru, când atunci cât... 50 de milioane a cumpărat... Plahotniuc a cumpărat cu 50 de milioane de lei hotelul Codru. Quartale, cât a vândut el din centrul orașului? Păi ar trebui, într-adevăr, să se ocupe cineva cu treaba asta, dar vedeți că la noi acum e campanie electorală. Da, dar la noi joacă sub fluierul Partidului Democrat. Da, cam pe acolo e fluierul. Așa că ar trebui o leacă lumea să mai gândească și chiar și lupul ar trebui să mai gândească. Nu toată lumea e proastă așa cum s-o coate el. Da. O seară bună. Mergem mai departe. 804-424, 804-422. Alo. Două linii telefonice. Bună seara. Alo. Vă ascult. Alo. Bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Alexandru Călăraș. Da. Ce vreau să spun eu referitor la alegeri? Știți, eu am așa o vorbă de mai mult timp vorbit. Și anume aceea că oamenii deștepți vor vota pe cel mai deștept. Oamenii muncitori vor vota pe cel mai deștept. Sportivii vor vota pe un campion olimpic. Dar cei ce avem noi timp 23 de ani zile, ați votez Republica Moldova cu regret. Mie îmi pare foarte rău că la noi electoratul din Republica Moldova legalizează bandiții fără-și dă-i seama că asta e viața lor de toate zilele. Referitor la ce am văzut eu la Usatăi, cu Vlad Mihailov, pot să spun numai un lucru. Așa închipuire am că Moldova, dacă ar veni Iisus Hristos sau Dumnezeu, l-ar zvârle cu tetră și l-ar scuipa. Dacă nu a venit Satana în Chișinău, acolo nu puteai să treci prin centru și ia la drumul. Asta în primul rând. Și ia ca la urmă vreau să spun că practica poliției din Republica Moldova s-a întors în 1944. Eu personal am percheziții pe la casă nesancționate, urmărire din partea poliției și diferite tâmpenii. Am depus cereri și la procuratură și la poliție să lămurească cu ce ocazie sunt urmărit în Republica Moldova. De fapt, o scris și la domnul prim-ministru că văd că guvernarea actuală nu se deosebește cu nicio guvernare de timpul comuniștilor. Este la egal una cu una. Mie îmi pare rău de toate lucrurile acestea. Și eu cred că s-au luat măsuri, eu să mă apelez la Consiliul Europei. Alo. Aveți o dreptul să apelați la Consiliul Europei, doar și la CEDO, în cazul în care instanța de aici nu vă face dreptate, dar s-a întrerupt nu din cauza noastră, domnul Alexandru. Următorul apel telefonic, bună seara. Alo. Da. Bună seara. Bună. Valeriu. Da. Eu n-aș fi de acord cu domnul că guvernarea de azi nu se deosebește cu cea comunistă. Schimbările sunt mari, pur și simplu schimbările nu se fac într-o noapte. Degradarea în perioada comunistă a fost atât de profundă că trebuiește timp să revenim. Dar iată, domnul vorbea de socialiști. Am auzit că ei cumpără toate tomberoanele, nu se găsesc tomberoane. Sunt îngrijorat. Vreau să spun că mă bucur mult că doamna Natalia German la ONU a cerut Rusiei să-și atragă trupele militare din Transnistria de menținerea păcii și să fie înlocuite cu trupe civile internaționale. Și în genere ne bucură mult doamna Natalia, fiindcă tot dumneaei a spus Federația Rusă că Moldova dorește să se integreze în Uniunea Europeană. În 2015 scrim cerere. Da, da, și acum, da, mai devreme, câteva luni, o jumătate de an sau când... Lavrov, i-a zis. Lavrov, da, da, dar acum, da, vorbim și de cerere. Altceva, vreau să spun că, circulând prin regiunea Ceacani, am observat pe la statul de troleibus niște inscripții. Jos, guvernul Leancă, revoluție și tot așa. Și mă gândeam că socialiștii nu se ogoiesc. Ei totuși îmblă și caută ceva. Iar acum văd că s-au împânzit orașul cu placate foarte mari. O troiță acolo ne îndeamnă în Uniunea Vamală. Probabil ei cred că puțină lume a fost dus în Siberia, puțin au fost împușcați, puțin au fost înfometați. Și Dodon, că a fost ministru a economiei, ar trebui să știe, dar și Cucoana, ei ar trebui să știe că Uniunea Europeană, produsul intern brut Uniunea Europeană, constituie mai mult de 17 trilioane de dolari. Că în Rusia și tot spațiul sovietic, 2 trilioane. Eu mă întreb, de unde poate fi în Uniunea Vamală mai bine, dar dacă admitem că spațiul sovietic are tot 16 trilioane, produs intern brut, oricum ar fi mai rău, fiindcă calitatea gândirii în această zonă este mult mai inferioară decât în spațiul european. Și mă uit, într-adevăr, nimeni nu îl întreabă de unde atâția bani. Ei își construiesc ideologia pe o minciună. Iată, uitați-vă, 17 trilioane și 2 trilioane. Acolo au împușcat, au ucis, au dus în Siberia, numai Ucraina 6 milioane au murit de foame. Ei tot construit pe minciună. Și iată, când văd toate acestea, apar niște sentimente care vreau să le spun, iată, le-am adunat așa într-un vers, în 4 rânduri, care sună așa. Fierbe sângele în vene, clocotește apa în mare, munții se încovoaie de durere, stejarii seculari prin codru au pornit. Natura se revoltă când vede aceste plăcate, când ne aude pe Dodon și dodoniștii și tot îi pe minciună, tot îi construit pe fals. Da. Ei, în primul rând, și-au trădat partidul lor pe comuniști, iată. Domnul Voronin spune că l-a crescut încă din pelinci, cum scrie el, pe Dodon. L-a trădat. Dar să ținem cont de ceea ce ne spun clasicii. Dar clasicii, de ce au devenit clasici? Fiindcă au spus niște adevăruri care au rezistat în timp. 10 sute de ani. Și ei spun, cine a trădat odată, va trăda și a doua oară. Da. Și îi vedem cum se adună acum aceștia. Dacă nu avem noi legea lustrației, iară se adună. Da, vă mulțumesc. Numai bine. El își întreabă pe Dodon unde e comandatul carton și tot ce a vândut la ruși în 2008. Comandat fabrici de vinuri și așa mai departe. Iar pe Greceana își întrebau de ce a semnat la Moscova contractul cu Gazprom, cel mai scump gaz din lume. 400 de dolari pentru Republica Moldova. Bună seara! 804-424, 804-422. Domnul Iosim, bună seara! Bună seara, domnul Teleman! Domnul Iosim! Mă bucur foarte mult că majoritatea forumiștilor vorbesc despre viitoarele alegeri. Asta e bine. Pentru că noi suntem avangarda, vocea basarabică cu forumiștii în privința explicării momentului alegerii. Alegerile sunt pentru noi cei care susținem vectorul european. Deci este foarte și foarte important. Dar acest lucru trebuie să înțeleagă nu numai noi forumiști, dar trebuie să înțeleagă și partidele parlamentare și extraparlamentare. Și câteva sugestii privitor la întâlnirea cu alegătorii. Să să nu vină cu foi de cele, cu niște informații, poate care nici nu informații într-aiurea, ci să vină cu niște pliante. Fiecare partid, când vine în localitate, vine cu niște pliante unde să aibă datele acelei localități sau oraș. Ce s-a făcut în timpul alianței și a convenției? Ce s-a construit? Atâtea grădinițe, atâtea centre de sănătate, atâtea drumuri, cât costă, de unde vin banii? De unde vin banii? Banca Mondială, elvețienii, Fondul Monetar Internațional, etc., etc. Și paralel, Rusia, zero. Uniunea Europeană atâta, Rusia zero. Și peste tot locul aceste două paralele să meargă. Pentru că, de nu vom înțelege lucrurile astea, atunci noi nu vom putea atrage pe aceia nehotărâți. Acei nehotărâți care avem acolo circa 25%, 30%, și pe cei care țipă în gura mare că se fură, se fură, se fură. Iată, ei trebuie opriți cu date concrete, cu informații concrete, cu cifre concrete. S-a construit, s-a făcut, asta, asta. Adică partidele să vină în localități ca și, așa de pregătiți, ca și, cum se pregătește un profesor de lecție sau un actor. Bine pregătiți. Altfel, nu cu vorbe goale. Noi nu avem cum să câștigăm cu vorbe goale. Trebuie să combatem tripetele astea. Eu chiar nu înțeleg, iată, la Ciuciulești, la Iurceni, chiar nu s-a construit nimic. Oamenii s-a construit de 15 milioane de lei. Oamenii nu văd? Văd. Și atunci, de ce ar vota pentru altcineva? Dar nu, Iurcenii, vă zic, eu cred că vor vota pentru bine. Pentru că fiecare localitate s-a construit cel puțin 2-3 obiecte. Doamne, Gerasim, există, minciuna este lustruită, aduse pe tava. Bun, minciunea l-a adus pe tava, dar când îi spui vine Voronin sau Dodon și începe a spune prostii, sau hai spune așa minciuni, și oamenii spun, băi, ia uite grădinița, ia uite școala, ia uite călzirea, ia șoseaua, ia, adică canalizarea, ia ca și becurile ard. Păi oamenii ce nu au discernământul, n-au capacitatea să distingă ceea ce este real de ceea ce le spun ăștia. Nu toți orientează. De ce nu se orientează toți? Pentru că este deprins, dacă cineva a venit cu prima informație greșită, cu o minciună, el o repet, pentru că nu avem oameni care să facă analiză. Păi normal ar trebui, înseamnă că partidul în alianță trebuie să vină cu buldozerile și cu macaralele și strici tot ce au făcut și votați oameni buni Voronin, dacă nu vreți. Păi nu e normal așa? Dacă minciună, minciună să fie, nu? Vă zic că minciuna trebuie să fie combătută. Cu pliante, cu date, concret, să discute. Și, într-adevăr, iată, sute de alegători. Și când vor veni cu datele, când vor discuta, s-a făcut asta, asta, asta. Avem de făcut. Asta, asta, asta, asta. Păi americanii au băgat 2 miliarde, noi rușii ne-au luat 2 miliarde. Da, păi trebuie să repetăm de 10 de ori lucrul ăsta. Sunt oameni care nu fac analize, domn Gerasim. Deci trebuie să le explicăm, să iluminăm cu alte cuvinte. Cum analiză? Dacă, înainte mergea în ciubot până la gât prin noroi, acum merge pe trotuar și pe asfalt. El nu-și dă seama că este diferență. Ce cu omul nostru? Oamenii noștri ce chiar? Nu-și dau seama pe ce lume trăiesc. Sunt și oameni care nu-și dau seama. Cu părere de rău. Asta e realitate. De ce eu... Să ni se strice asfaltul la poartă atunci, să se ia asfaltul la poartă. Nu putem să facem. Trebuie să le explicăm, să câștigăm alegerile. Și gata, este ruptura. Acum e ruptura. Dacă am făcut-o, pe vecii, vă zic, ne-am orientat spre Europa și am câștigat. Sunt sate în care n-au fost grădinițe de 25 de ani și atât sunt grădinițe de copii. Păi ăștia, oamenii au nici dat copiii. Adică oamenii ăștia cam, cum ar trebui să voteze? Și totuși trebuie să le explicăm de multe, multe ori. Asta e. Noi nu avem un electorat european, Germania, Franța, Italia, nu avem. Avem alt fel de electorat. Mai, n-aș spune eu alt cuvânt. Da, vă mulțumesc. Mai rămas. Seara bună. Seara bună. 804-424, 804-422. Alo? Da. Bună seara, domnul Gerasim. Bună seara tuturor ascultătorilor noștri. Bună seara. Da, să înțelege că avem oameni care poate nu înțeleg sau poate nu fac analize, dar sunt și din cei care au rude în Rusia și cei din Rusia vin și le lămuresc rudilor de aici tot niște tâmpenii. nu știu de ce n-ascultă cei ce spun rușii de acolo, de pe loc. De exemplu, s-a arătat la televizor că un post consilier al lui Putin, îmi pare că Andrei Larionov, îmi pare că așa l-a numit. Larionov, el a da. Spus, da, un consilier, fost consilier, pardon. El a spus că Putin a mărit, deci, cum să zice, pentru armată bugetul. De 4-5 ori. De 5 ori a crescut bugetul Rusiei, da, pentru armată. Pe urmă, el de atunci, că din 2004 se pregătea de un război total. 2003. De atunci era pe listă cine primul, cine și printre lista lui eram și noi. Deci asta trebuie de lămurit la lume. Cei ce spun rușii despre minciuna care o promovează Putin acolo în Rusia, înțelegeți? Fiindcă și mass media de la noi rusească tot prin sate manipulează lumea. Și de ce sărmana lumii, ea nu știe în care parte s-o apuce? Da, noștri au făcut foarte mult în sate, foarte mult, și grădinițe, și școli, și spitale, policlinici. Dar lumea nu înțelege că acești bani sunt veniți din Uniunea Europeană și Uniunea Europeană ne vor numai binele. Acum dar România ne-a dat 20 de milioane, da, de dolari. Se repară școlile și grădinițele. Rusia, da, a investit în teroriști găgăuzi care îi pregătește în Rostov ca să facă război la noi. Creați toată diferența. Ăștia, rușii cheltui bani cu pregătirea teroriștilor pentru Moldova, România cheltui bani cu crearea grădinițelor pentru școlilor pentru copii. Pentru toate serviciile noastre, da. Adică, iată, oamenii noștri nu văd diferența asta. Da. Păi au fost prinși, au fost judecați patru inși la Comrat. Pregătiți în Rostov, au recunoscut băieții, cine i-a pregătit, cum i-a instruit, că au fost la antrenamente, au tras din pușcă, din cea mai tras, din automat acolo, ca să vină să facă război aici în Moldova. Păi oamenii noștri nu-ți dau seama unde bagă banii rușii și unde bagă banii ceilalți. Da, domnule Gerasim, mai de drept. Deci nu înțeleg lumea. Dar ți-i spui la un moșteagă, zic, om bun. Uite, rușii au pregătit 5 teroriști ca să facă, să împoște oameni la noi. Ponta a pregătit, deci, 20 grădiniți de copii ca să crească copilașii noștri aici. Cine alegi? Și calculatoare, și mașini. Și pe cine ar alege omul nostru? Mașini smurt și câte și mai câte. Da, da. Și trebuie de amintit ce a spus domnul Lukashenko despre vinurile noastre. A spus că este un vin excelent. Deci, în comparație cu ceea ce ne spune Rusia, necătând la ceea că parcă ar face parte din Uniunea Vamală. Nouă Uniunea Vamală a lui Dodon nu ne trebuiește, pentru că Lukashenko a declarat și a dat indicații să construiește o fabrică mixtă moldo-belorusă de vinuri. Adică poți colabora cu Belarusia și cu Kazahstanul și fără Uniunea asta Vamală, care nu trebuiește nimănui. Da, da. Adevărat. Vă mulțumesc, o seară bună, sănătate dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. La revedere, 804424, 804422. Bună seara. Bună seara. Cristi Chișinău. Da, domnul Cristi. Domnul Gerasim, am fost la țară și am pus roada, cum spune, în hambar. Așa. Și am mai stat la discuții cu oamenii și am mai văzut ce gândesc. Cum se orientează în dezmățul ăsta informațional, sau mai bine zis, eu am spus, în războiul ăsta informațional pe care Rusia îl duce împotriva Republicii Moldova de la ziua fondării ei. Și cu părere de rău, ce contrapunem noi acestui dezmăț informațional? Unii Dodon și cu usate face legea. Și ne întrebăm, zic, ce fac guvernații noștri, de ce permit ca Rusia să-și facă mendrile prin acest război informațional. Eu am spus că aceste concerte pe care le organizează USAT-ii nu e altceva decât o parte componentă a războiului informațional pe care Rusia îl duce împotriva Republicii Moldova. Și dacă știm toți că asta este parte componentă a războiului informațional purtat de Rusia, că am mai pierdut un război informațional în 92, am călcat atunci odată pe greblă și acum stăm dosiți în tufar și nu luăm nicio măsură. Dacă uitați ce am înțeles eu și cred că asta este, cum zice, o idee foarte bună. Toți pe la sate, că USATE a fost prin Cahul, prin alții și mai departe, că USATE face acte de binefacere. Măi, omule, eu îl întreb, care este deosebirea dintr-un act de binefacere și ce face acum USATE? USATE nu face act de binefacere. Act de binefacere înseamnă, eu, un menționat oarecare, am cadonat sau am construit o școală, o grădiniță, un drum sau am dat niște bani unei persoane și l-am ajutat. În schimb, nu-i cer nimica, în schimb. Deci am dat banii și am făcut un act de binefacere. USATE ce face? Vă face concerte, vă dă bani, vă construiește nu știu ce. În schimb, vă cere ce vă cere? Puterea, deci să-l votați. Deci asta nu e act de binefacere. El te urmă după acești bani, va să scoate 10 pe de pe voi. Pentru că el vă cere puterea. Asta nu e act de binefacere, oameni buni. Și nu nimeriți în plasa acesta care este întinsă de Dodon și cu USATE. Este un hoț. Pentru că el nu face binefacere. El vrea să vă iei, vă repet încă o dată, putere. El face schimb acum, vă dă 100 de lei, în schimb vă cere votul să-i dați puterea în stat. Și când va ajunge acolo, se va face multimiliardier. Asta se numește act de corupție. Păi corect, și acum spune problema, de unde aceștia ia bani și face atâta mizerie în Republica Moldova? Și ce fac guvernanții noștri? Înseamnă că el are acceptul lor, dacă nu se iau măsuri. Avem departament anticorupție, e probabil că mai pândesc vreun pedagog ceva acolo. Și mai vedem aceste panouri care este, asta este Pietca cu Vasile Ivanovici în interpretarea lui Dodon și lui Ciobanu și cu Zina Carabină. Numai că acum pe Pietca e Ciobanu și Vasile Ivanovici e Dodon și în locul lui Anca Pulimioci stă așa de Zina Carabină. Iaca ce înseamnă panoul electoral. Trei crai. Da. De ce paie cu Vasile Ivanovici. Și al doilea, vreau zic, aici s-a vorbit cu domnul Teleman și trebuie să ne gândim la psihologia moldoveanului, cum a fost educat. Știm că în perioada, vreau zic, sovietică, se construia casa. În schimb, infrastructura lipsea completamente. Nici tu grădiniță, nici tu școală, nici tu drum asfaltat și când până ajungeai la casă, chiar și în cadrul orașului, trebuia să încarci și botele de rezină. Asta era metoda sovietică de a construi, de a investi. Deci investeau în apartamente. În infrastructură nu se investea și nimeni nu trăgea atenție. Așa și moldoveanul la ziua azi, domnul Gerasim, de ce noi parcă facem, dar nu avem rezultate? Pentru că moldoveanul nu se uită ce este în stradă. Moldoveanul se uită ce are vecinul în ogradă și scoate gunoiul din ogradă și l-aruncă în stradă. Vedeți momentul psihologic a mentalității moldoveanului. De atâta el nu observă, vreau zic, că s-a construit școală, că s-a reparat ce e, că s-a făcut ce e, că s-a făcut ce e. Pentru că nu le interesează ce e în fața casei, adică în stradă. Pentru că acolo stradă pentru dânsul să arunce gunoiul. Pentru că nu le interesează ce e o gradă la dânsul, ce e o gradă vecinului și apare de ce invidia. Asta este momentul psihologic al mentalității moldovanului. De atâta ei spun că când le spun, da, ce mă interesează mine drumul acela? Pentru că el era învățat și păi educat de perioada sovietică să meargă prin mocirile. Păi, domnul Cristi, ei nu înțeleg că dacă se întoarce vectorul european și Uniunea Europeană ne izolează, noi nu avem nicio șansă? Nu, ei nu trăiesc cu obștia, cu societatea. Ei ce cred, că Rusia o să investească în dezvoltarea Republicii Moldova? Nu o să investească. Rusia o să declare limba rusă două limbă de stat și o să înceapă o rusificare nebună, așa precum are loc fascizarea societății rusești. Eu v-am spus încă o dată, vreau zic, că moldoveanul decât el și-a trăit cu ograda lui. N-a trăit cu obștia, cu societate și n-a trăit cu țară și n-are conștiință națională. Și la ziua de azi, el vreau zic, știe și cunoaște viața cei din trecut și el pe aceea o așteaptă și sunt nostalgici. Da. Marea majoritate. Eu un lucru nu înțeleg, păi adică și-a spus-o și dumneavoastră, că Rusia, cum au spus și cei din, care îi cunoșteau pe ruși din 14, când a venit aici, le-a zis că nu sunt aceiași ruși. Rusia acum nu va veni cu comunismul sau cu colhozul, cu socialismul. Rusia, chiar dacă va veni aici, va veni capitalistă. Dar ei cred că iau să vină cu colhoaze înapoi, vreau zic, și cu fabrici și cu uzine. Rusia o să vină și o să cumpere toate pământurile și noi să ai pe unde merge, pur și simplu. Păi asta eu nu înțeleg. Ei cred că dacă vin rușii încă o dată, o să vină iar cu colhozul și cu uzina și cu fabrica. Nu, o să vină miliardarii ruși cu tancul și cu automatul și o să cumpere pământurile sau o să ia cu degeaba. Vor fi robi la dânsi acasă. Asta chestia aceasta, că noi nu lămurim lucrurile astea. Nu le lămurim lucrurile astea. Și ei nu înțeleg, ei așteaptă, v-am spus, așteaptă colhozul celălalt. În Rusia comuniștii nu sunt votați deja. Eu le pun întrebare, de ce Rusia, dacă voi, nu știu ce, nu s-a întors până la ziua de azi la comunism? Nu s-au întors înapoi la colhoaze și nu s-au întors înapoi la, nu știu la ce. De ce nu s-au întors singur rușii? Nu acceptă. Deci pentru că această societate comunistă, socialistă, ea a dat faliment din cauza că nu-i bazată economic sau nu-i fondată economic. Rușii nici nu au partid socialist, măcar. Dar eu le-am spus că pe perioada sovietică statul ăsta de 3 ori a falimentat. În 40 au schimbat banii, până cu Hrușcheu au schimbat banii, au falimentat pe oameni, cu Gorbaciov în 86 au falimentat. Timp de 60 de ani de zile, 3 ori a falimentat statul. De 3 ori oamenii au rămas la zero fără bani. Deci, din punct de vedere economic, nu-și merită existența. Da. Da, domn Cristian. O seară bună. Și să uite moldovenii nu în ograda vecinului, dar să uite în stradă ca să înțeleagă ce înseamnă infrastructură. Da, vă mulțumesc. O seară bună. Da, dacă aș vedeți moldovenii care merg în Europa, vin cu impresii din stradă, pentru că acolo nimeni nu-i primește în ograd, dar văd ce frumos și curat e pe stradă. Bună seara. Bună seara. Vă ascult. Bună seara, doamna Elena din Călăraș. Da, doamnă. Bună seara la toți ascultătorii. Îmi place foarte mult cum vorbește domnul Cristi Părintelui mereu, dar aș vrea să spun că nu toți se uită în credina aia altor, cum a spus. Totuși, sunt multă, o bună parte care doresc să fie în orașul lor o amenajare mai modernă, drumuri și toate ceilalte infrastructuri. Și mi-a lui a spus că iată Adrianu Sate aduce concerte, dar dacă țineți minte acum la 9 mai, eu adus Filip Kirkorov de pe scenă, spunea că iată, mie a zvanit Vlad Plahotniuc și obia prietel de la Eurovinie. Tot aceeași, în momentul actual e puteri, așa că care e diferența, doar tot e la puteri. Ei atunci măsuri să, cu toate că o parte din populație îl iubește ca cântăreț pe Filip Kirkorov, dar tot l-a adus atunci cu de 9 mai. Uite, ce are Usate cu noi și... Bun, aduci concerte, îl facem concert maestru principal al Republicii Moldova, că aduci concerte frumoase, dar el aduce concerte și începe a cere ceva. Eu vă aduc psofiul rătar, dar voi ne dați în putere. Asta e tot corect. Și în legătură cu... Și cui să-i dai putere? Că el nici partid n-are. El îmbrașează singur de leotănas și organizează diferite concerte. Este bine că organizează concerte. Mi-i dă voie de putere de pe loc să la tot colțurile portretele lui acolo. Ar trebui să ocupe fiscul de putere, să vadă dacă acest portret sunt contraplată. Dacă sunt contraplată, are voie. Dar trebuie să distinge foarte bine. Eu mi-amintesc că când vorbeam cu Gorbunțov, cel care, în care s-a împușcat pe urmă, care a fost la Unibank, la care Usat într-o seară a pus mâna pe 75% de acțiune, așa ne tam nesam pac și a luat o bancă în Moldova. A venit oricare Usat și se lauda că eu pot să rezolv orice problemă în Procuratura Republicii Moldova, eu pot să scapi din belele. Adică, stai un pic, cum poți să scapi tu de belele? Eu pot să-l aduc pe Gorbunțov din Londra, cum poți să-l aduci pe Gorbunțov din Londra? Adică, prin ce metode? Interlopi, banditești sau care? Și asta vrea la putere. Da. El care spune că eu pot să rezolv acolo cu băieții de la procuratură, din justiție, nu știu, spune el, sunt în primări, au fost postate în primări. Păi stai un pic, ce fel de om vin la putere dacă el îi promitea la un bandit că îl caută toată mafia din Rusia, Gorbunțov, că poți să-l ajute aici cu organele de drept din Moldova. Stați un pic. Eu am rămas trăsnit. Da, este dacă vine, ne rezolvă, nu așa, dar ne rezolvă cu tătul. Da, mi se pare totuși că ești și o leac de adevăr aici. Și am vrut să vă spun cu alcoolul. Mi se pare toată o jumătate din producții din magazine, nu mai vorbim de cel ce se vinde sub mână la piață, tot tot e contrafăcut și tot răvești tot populația. La țară tot e contrafăcut, am impresia că nu poți cumpăra o sticlă bună într-un bar dintr-un sat. Dar și în oraș mi se pare tot aceeași situație. Eu cred că mizeria asta trebuie curmată de urgență de către guvern. Guvernul urmărește, dar toate guvernele și pe vremea Voronii toate urmăreau cum este distrusă, cum sunt distruși moldovenii, cu ciroză și cu altele. Da. Cum sunt distruși? Pentru că ei în sate beau numai o travă. Numai o travă. Beau, și nimeni, și oraș la fel. Bun, oraș mai are de una lege. Numai o travă. Și i-aș condamna la pedeapsă de 25 de ani pe toți cei care fac producții contrafăcute. Să vedeți, ar mai face cineva? Să le le-aș confisca casa, mașina, totul. Nu poate fi atâta spirituri, vodcă de calitate bună, de unde atâtea bucșite. Niște denumiri prin sat, când te duci, nici habar n-ai, prima dată auzi. Un fel de moștenii lui Ștefan, steja, salcânii lui Valodia. De Doamne ferește, da. Când bei 100 de grame, grăiești cu Lenin. E cuvânt de cinste. Da, o seară bună vă doresc. O seară bună la toți. O seară bună. Treaba asta, deci, așa trebuie să mă arăt, de la Briceni până la Giurgiulești, la Năslaugea, un val întreg cu buldozuri de curățit toată Moldova de această contrafacere. Judecați. Sau amenzi. Să vedeți dacă în decembrie nu o să mărim pensiile de ori, dacă din amenziile pe care le vom da pe celor care vând băuturi contrafăcute. Pun pariu. 2-3 miliarde le aduni. Bună seara. Alo. Alo. Forum nouă, Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422, continuă emisiunea, temă liberă. Bună seara. Bună seara. Bună. Suntem emisii ori nu? Sunteți. Eu, în privința, sunt Petru de la Călăraș. Da, domn Petru. În privința plăcarilor este, dacă dumnealor pot să arete, poftim. Nu se interzice la nimeni pentru a pune portretele. Nu, nu, dacă, dacă plătesc pentru amplasare, nu-i problemă. Nu, eu să pot să fim într-un stat unii să urmărește. Da. Dar dumneavoastră vă contraziceți. Spuneți că tot e contrafăcut în sate. Înseamnă că guvernarea nu lucrează și nu duce control absolut deloc? Eu nu mă contrazic, eu am făcut obiecții. Am spus că guvernarea asta și cea lui Voroie și cea de 20 de ani o trăvesc moldovenii. Exact, exact. Așa am spus, cuvânt în cuvânt. Perfect. Înseamnă că nu lucrează guvernarea. Asta e una. Într-a doilea rând, ascultătorii dumneavoastră, eu nu sunt ascultătorii dumneavoastră, dacă nu au votat pentru persoana dată, ei deamul categoric îi împotrivă. Lăsă-l în pace. Pentru care au votat pentru așa la sal critici. El și-a dat votul, el și-a dat încredințarea, el și-a dat părerea și are încredere în trânsul. Dacă tu ai încredere în om, înseamnă că ai dreptul sal critici, i-a dat votul. Dar la ISA nu te-ai dus și nu l-ai votat, înseamnă că lasă-l în pace. Îi place, nu-i place, îi place la altul. Și fiecare are părerea lui. Dumneavoastră ofensați pe ceilalți care au părere opusă. Dar deși vă socotiți, că chiar pe ascultătorii mai deștept zic de alte categorie. Ia că eu nu înțeleg. Într-adevăr. La ce vă referiți? Vă refer, într-adevăr, ascultătorii dumneavoastră, sunt atâta critică, oponenții, care părie că acei 7% care votează sunt mai hâtri decât 93%. Poate să există așa ceva? În principiu poate să existe, depinde ce nu votează. Nu poate să existe. Depinde nu ce votează. Poate să existe într-un sat 2-3 hâtri și 97 proști. Înseamnă că și ei ceva nu au înțeles cum trebuie. Nu e vorba de proști și hâtri aici, e vorba de opțiune. Ia stați, Oleac, eu am ascultat... Pentru că și oamenii proști greșesc și oamenii deștept greșesc, dar alegătorii nu sunt proști, alegătorii sunt motivați de o anumită percepție a lucrurilor. Asta. Ia uitați-vă, cum percepi placatele astea? Cum i-au numit pe aceste trei persoane? Într-o sară pe Roșca, care ei al radical și al înslăgi, l-au numit bărbos. Nu, dumneavoastră, mai opriți, nu-i bărbos, e persoană, e o personalitate, poate e un om politic, care nu a vrut să dea foc la Parlament și da, el într-adevăr s-a dus pe arenă. El dacă dădea foc la Parlament, când era el la putere, era muia pe tribuna Parlamentului, poate președinte. Nu sunteți de acord. Roșca și-a făcut misiunea sa. Păcat că l-a adus pe Voronin la putere. Asta e problema. Dar de ce l-a adus? L-a adus că nu a vrut să iei foc la Parlament. Nu e vorba de, nu dacă, vorba de asta. Nu, eu înțeleg. Bun. Dacă ascultătorii dumneavoastră și vorbitorii, că ei s-o mână acolo de oameni, ar avea numai obiecțiile lor pe electoratul lor și pe cei care i-au ales ei, ar mai apărea și alte păreri. Dar vedeți, de sară la sară, nu știu când ieșiți în emisie, dar una și aceeași părere și numai critică în adresa oponenților. Nu criticați oponenții, dar spuneți-vă păreri despre cei care fură și care au avut ei încredere. Fură și el, spuneți. Dar de criticat ideologia, asta nu e perfectă. Nu se știe. Dreptatea e o noțiune relativă. Dacă omul e mulțumit și vede în trașeia, cum e și credința, cum e tăt. Da. Și ar avea și alți oameni care ar mai suna, dar și sună unul și aceiași. Eu am sunat amuși, poate am sunat peste un an de zile, dacă am timp. Da. La revedere, domnule. Tot vă doresc sănătate și mulți ani. La revedere, sunați mai des. Bună seara, că e gratuit. Continuăm formul. Bună seara. Da. Nicolae Cojocaru, un agricultor, un țăran, ecologist. Da, domnul Cojocaru, ce... Eu, vorbitorului precedent, aș da o replică. Și anume, eu sunt de acord cu conceptul unei democrații atât de ideale care el declara, dar doar în timpul păcii. Fiindcă în momentul când suntem agresați din exterior, când avem o putere care ne amenință, noi nu avem dreptul sau nu avem și nu reacționăm la ea și respectiv noi nu putem să ne permitem ceea ce vorbea vorbitorul precedent. Domnul Cojocaru, am impresia că oamenii noștri nu simt că Moldova este patria lor care sângerează. Coreenii simt, vietnamezii au simțit, germanii au simțit. Este patria care sângerează, ruptă în două. Deci teritoriul ocupat cu forțe străine, cu armat străine, cu necontrolabil, dirijat de ruși, care reprezintă un pericol permanent și pentru Europa și pentru noi. Oamenii noștri nu au simtul patriei. Nu au simtul patriei. Și el nicăieri nu e dacă nu există o educație socială sau civică. Orice societate, ca și un copil, ca și o clasă de elevi, se educă. Și pentru asta există fel de fel de instrumentarii prin care au trecut multe țări europene la care noi acum ne uităm cu admirație. Și anume Franța, asta ca exemplu. Franța în anii 50, în timp de 9 ani de zile, educa populația că trebuie spălat capul o dată pe săptămână. Fiindcă după al doilea război mondial erau probleme cu igiena socială. Și în anii 50 e ca așa o campanie de 9 ani de zile. Fix așa la noi trebuie educată populația, educată civic, nu știu, social și intelectual. Și respectiv, era un vorbitor care vorbea despre ce e că trebuie explicate analitici să creeze așa explicații ca să fie concepute de către electoratul majoritar. Asta-i. Fiindcă dacă există un război informațional, există și armii informaționale, tactici, strategii. Da. Respectiv, ori asta e o armă pe care noi deocamdată nu știm să o mânuim, ori noi nu avem, și respectiv trebuie să o creăm. Și ne învățăm să mânuim. Pentru a ne apăra. Da. O seară bună, domnul Cojocaru. O seară bună pentru că timpul rezervat emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare la forum. Azi a fost temă liberă. Vă dau întâlnire mâine. La revedere. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.